Para enfrentarme a esas fieras, necesito pasarme de la raya. Cuando te pones en plena heroína, José R., me das miedo. ¿Quieres? Välkomna till avsnitt 90 av filmpodcasten Tittar om snackar. Idag ska vi prata om ett allt möjligt. Vad blir det, Gustav, vi kommer att prata om? Ja, men huvudfilmen är ju det som förmodligen... vi vet inte vad den andra tycker om filmen. Men jag antar att det är årets stora mästerverk. Stora, starka filmstund. Kära passagerare av Pedro Almodóvar. Som kan ha gjort sin bästa film, tror jag att Emil kommer att tycka. Sen kommer vi vara lite... annat också, men det är huvudcentrumet vi ska komma till. Ja, trevligt, och du har ju sett Spring Breakers också, Gustav. Ja, men nej, men först tänkte jag bara nämna här att i förra avsnittet så la vi ut en fråga till lyssnaren och norrlänningen Erik Nyström, den uttalade feministen, kring där vi skulle ta vår första ställning. Vad var det gällde, Emil? Ja, det var vårt snack, va, om de unga kvinnliga skådespelarna Lindsay Lohan och hennes vänner i Hollywood. Och om... Okej, nu låter du alldeles för mycket som en gammal gumma som man inte orkar lyssna på. Och det, helt enkelt, Emil hävdar att det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor som floppar. Alltså kvinnor får samma chans igen. Nej, det vet jag inte om jag sa. Men kan vi inte skita i det? Poängen här är ju... Vad sa du då? Klipp in vad du sa istället. Okej, ja... Det kan jag väl göra, men det hjälper inte oss nu när vi inte själva inte riktigt vet vad vi snackar om. Nej, men min ståndpunkt var väl att jag tror att Lindsay Lohan till exempel har bränt massa broar i Hollywood, inte bara för att hon är kvinna utan för att hon är dum i huvudet. Utan att om Shia LaBeouf hade varit lika... För att... Nu får du läsa Erik Nyströms svar. För du, nu tror jag du gör om lite vad du tyckte. Hela grejen var ju att vi inte höll med varandra och bad Erik Nyström avgöra vem som hävdade, hade rätt. Det du hävdade var ju att jag hade Shia LaBeouf betett sig som Lindsay Lohan, så hade Hollywood sett ändå på det med inte sett på det. Vi kan hår. Inte, du försöker återge någonting som vi inte har på papper i transcript. Men enda poängen som jag ville åt för 2 minuter sedan var att Erik gav mig rätt. Så det är nu vår tittar och snackars officiella ståndpunkt i frågan. Och därför tänker jag nu läsa vad han har skrivit så jag vet vad vi pratar om. Så håll en sekund. Vart står det på Facebook då, eller? Mm. Ja, men jag ser inte emot det som står här. Det Erik Nyström skriver är att samhället är betydligt mer förlåtande mot män som knarkar eller flippar ur. Så kan det nog vara, men det jag säger är att jag tror fortfarande att om Shia LaBeouf till exempel hade uppträtt som Lindsay Lohan gjorde på inspelningar och sånt, så hade inte han fått fler chanser i Hollywood för det. Men det där har vi redan snackat om. Hela poängen nu så att vi kan gå vidare är att vi har numera vår första officiella ståndpunkt i en lite politisk fråga. Och vad är den ståndpunkten? Ja, men det står där, du har dokumentet framför dig. Ja, men säg då, vad är vår officiella ståndpunkt om vad? Men är du dement? Har du glömt hela vad vi snackade om förra gången? Nej, för jag förklarar ju här att jag tror Erik Nyström svarar på någonting inte annat än vad vi pratade om. Jag tror han har avsnitt färskt i huvudet, betydligt mer än vad du har just nu, och då jag. Men du kör något jävla race här, kan vi inte bara gå vidare? Okej, okay. Ja, men snacka om Spring Breakers nu då. Ja. Då har jag i varje fall vilket ska leda fram till filmen Spring Breakers. Emma Grey Munthe, filmrecensenten som vi båda tycker om. Och hon har listat sin en halvårs bästa lista. Det är 10 filmtitlar där det inte stod listad från 10 till 1. Men jag fick ändå känslan av att det var det egentligen, förstår du? Okej, har du några exempel på titlar på listan? Förutom... Ja, eftersom jag älskar listor så kommer jag nu rabbla här. Och du får bara säga en meningskommentar. En kort meningskommentar på varje filmtitel. Jag säger en meningskommentar efter att ha sagt titeln istället. en samlad kommentar om den, om listan, om det går bra. Okej, okay, ja. Då säger jag en kommentar till varje film. Tionde plats, Django Unchained. Eller okej, okay, vi gör som du sa. Tionde plats, Django Unchained. Sen This Is 40, I Give It A Year. Sen London, The Modern Babylon. Sen danska filmen Jakten. Sen Paradise Love. Sen The House I Live In, dokumentär. The Place Beyond The Pines. Stories We Tell. Och slutligen Spring Breakers. Mm, känns som ett tråkigt halvår om hon listar Django Unchained och This Is 40 och dylikt. Och främst kanske Jakten som bäst. Jag har sett om Django Unchained och grejen är att den är underbar. Hela tiden fram till att Leonardo DiCaprios skurk upptäcker att han blir blåst av Christopher Waltz och Jamie Foxx. Det är där jag tycker den dalar, men innan är den utmärkt. Jag har svårt att se på den filmen för jag är inte en västernkille. Så finns det alltid minuspoäng i västernfilmerna för mig. Så att jag har svårt att ge den en fair och korrekt bedömning i den filmen. Har du sett I Give It A Year? Alltså det ska vara någon, det är en sån här kärlekskomedi som jag har missat. Brittisk. Nej, jag har inte sett den. Och den kan ju vara bra. Men eftersom Emma Grey Munthe också listar liksom This Is 40 och Jakten på sin lista, så tar jag inte det som någonting säkert att den skulle vara bra. Ja, men Jakten känns som alla listor. Alltså den kan jag köpa. Jag hade blivit mer så här förvånad, fast jag hade gillat det om... Nej, jag hade ju inte blivit det, för det är ett mästerverk. Om Kära passagerare, som vi snart ska prata om, hade funnits där. Men det var en del... The Place Beyond the Pines fanns ju där. Den har inte du sett ännu, eller hur? Nej, men den har ju fått så pass mycket bra recensioner och bra snack av människor jag känner att... Den kommer jag väl se och den kommer säkert vara bra. Sen om den är så här... Jo, men du kommer gilla den. Och vet du varför? Jag börjar inse att... För den finns med överallt. Det är ingen som håller den som nummer ett filmen för året. Utan kanske jag då. Jag vet inte. Jag har inte gjort någon så här uppsamlingshit på vilka filmer som finns. Zero Dark Thirty tycker jag är snudd på ett mästerverk. Men The Place Beyond the Pines... Den börjar märka mer och mer. Det tror inte att de tänkte när de gjorde det. Men den börjar bli en så här Stand By Me-film. Förstår du? Som, alltså den är så här varm och mysig film som jag tror alla... kan tycka om, alltså som alla gillar. Det är ju ingen som ogillar Stand By Me, eller hur? Nej. Men, förstår du vilken så här typ av nyckeln till frihet? Alltså så här, det finns en värme där som de kanske inte siktar på, för det är ett mörkare drama än Stand By Me och nyckeln till frihet. Men den har samma värme. Den kommer nog växa i filmhistorien. Ja, och den kanske får en fin framgång på video också sen. Men då har vi ju sen då Spring Breakers, den här filmen som Julius Djurborg som har figurerar i vår podcast, senast med snacket om Oblivion, Tom Cruise-filmen. Han håller ju Spring Breakers precis som Emma Grey Munthe som typ årets bästa film hittills. Mm. Och jag gick på bio och såg den, för jag tänkte att jag var helt jävligt nyfiken helt enkelt. Det är så konstigt med den här filmen, och nu tror jag också att det beror på att man bor i Göteborg, för den gick ju på Göteborgs filmfestival. Så det är väl att den har väl lite extra mycket pepp här. Jag kan säga att typ ration mellan Stockholm och Göteborg gäller den här filmen. Så är det nog fler som ser den i Göteborg än vad det är som ser den i Stockholm. Men det är som att alla börjar prata till den efter Göteborgs filmfestival. Alltså folk man träffade, för att de har råkat sett den där. Det blir ju så med en eller två filmer varje år här, tack vare den här festivalen. Så jag förstår inte varför alla börjar prata om Spring Breakers. Det är för mig en film som jag tycker det är så konstigt att den ens gick upp på bio här. Efter att jag såg liksom trailern och sånt. När den gick upp i höstas någon gång. Det blir så här, jag kan inte förstå hur den inte gick direkt till video. Och jag tänkte, jag vet inte vad jag har för kommentar på det. För jag förstår dig. Och sen är det så här, vissa filmer slipper jag alltid in ändå. Liksom. Om de just har blivit en så här mun-till-mun-snackis. Vilket väl då Spring Breakers har blivit genom festivaler. Men jag vill ju lite tro på något sätt att det är tack vare Göteborgs filmfestival. Ja. Varför skulle du bli så hedrad av det? Eller ja, det är nej, så här inte hedrad, men det känns bara som att den visades där så här konferensen, sen plötsligt var det snack efteråt om den. Så kan det ju säkert vara. Men jag har tre så här små excerpter som hon skrev, Emma Grey Munthe, i sin recension, så jag tänkte kommentera. Mm. Och bland annat inleder hon den med att skriva så här: det händer. Gud vad tråkigt att läsa. Ska jag läsa den som en gammal 20-talskvinna? Om du känner att det gör dig mer bekväm. Ja, precis. Men kan du läsa det som Emma Grey Munthe med hennes lite gulliga talfel? Ja, men jag kan inte. Jag övade faktiskt innan. Såg om jag kunde hitta en imitation av henne. Men jag kan inte det. Kan du? Nej, men jag har faktiskt också, tror jag... Jag har tänkt på hennes tal rätt nyligen. Det kan vara igår eller förrgår eller någonting. När jag gick runt här i Göteborg. Så i mitt huvud så pratar jag som henne av en anledning. Jag vet inte varför. Jag har inte hört henne på så länge. Jag har läst hennes blogg i flera år. Men det är... Så jag har mer hennes text, men röst men läser i huvudet. Du hennes blogg med hennes röst i huvudet? Nej, men det är det jag menar. Det är så länge sedan jag hörde rösten. Så att jag tror jag har min egen röst nu. Alltså jag kommer inte ihåg exakt hur hon lät. Det finns inte. Jag läser den som vanligt. Jag vet inte, för varför skulle jag läsa den som en 20-talistkvinna? Det händer oerhört sällan, men ibland måste... Fast det är lite kul, eller? Välj en röst. Okej, okay, Emma Grey Munthe på 20-talet. Det händer oerhört sällan, men ibland måste man stressa ifrån en biosalong för att slippa prata med någon. För man vet att man inte skulle kunna dölja föraktet för någon som inte fattat. Spring Breakers är för mig en sådan film. Andra har bara sett en ytlig skog av nakna bröst och rumpor, något rosa tuggummiartat eller en meningslös tom och nihilistisk provokation. Några har till och med sagt att den stärker en våldtäktskultur. Och det är väl här har du väl kanske då snacket på Göteborgs filmfestival och varför den har fått biopremiär. Den har ju lite det här som filmen Avflickan, alltså så många svenska filmer. Alltså det görs väl ett par sådana filmer varje år i Sverige, eller försök till, eller? Vad menar du nu? Hur kan man jämföra Avflickorna och Spring Breakers? Det gjorde Julius Djurborg, som jag då har namedroppat. Nej, förlåt, jag får inte säga det ordet för en lyssnare längre. Som jag nämnde tidigare i podcasten, han sa att Spring Breakers är allt det Avflickorna borde ha varit eller ville vara, eller något sånt här så. Jag har inte sett Avflickorna. Ja, jag har inte sett Spring Breakers, så jag vet inte hur jag ska ta den kopplingen. Men jag får väl lita på Julius då. Men det är så enkelt nu som Emma Grey Munthe säger det. Ni som inte förstår den här filmen, ni förstår den inte. Det är väldigt enkelt att försvara någonting man själv tycker om med det. Det är väl en tagline du brukar ha ganska ofta, eller hur? Det vet jag inte, men jag är inte vad Noben i det här fallet. Som att fattar inte den här så är det inte värt att prata med. Alltså orka den typ av usch. Överhuvudtaget så jag känner inte så mycket för filmen på det sättet. Jag tycker den var mer som en film med mängden för mig. Alltså jag snappade inte upp riktigt så här, alltså något särskilt starkt eller då nutida som den jag sålt som, utan för mig var den ganska så här, ja, men en av många filmer som handlar om rånande människor, förstår du? Precis som plötsligt kommer en road movie. Säg att så här, jag vet inte, Straight Story av David Lynch kallas så här. Den är så udda som road movie, där jag sitter och känner, nej, det är bara en av alla road movies, förstår du? Mm. Varken bu eller bä. Det jag ser framför mig, alltså, är en film som vilken annan amerikansk film som utspelas i den här miljön, med lite bikinis och lite sådär. Men att den är kanske 3-4 steg från Hollywood-systemet, så att den blir lite smutsigare för alla som sitter och kollar på den. Men jag har inte sett någonting som gör att jag skulle bli så frälst av den här filmen, eller se den som någonting så här. Ja, men det får du se nu. Du får kolla den helt enkelt och återkomma. Men jag hade några utklipp till, men det känns som att vi ska gå vidare. Det enda jag kan säga att det finns guldklimpar i den här filmen. Speciellt när jag då visste två människor som jag på olika sätt bryr mig om, Emma Grey Munthe och Julius Djurborg, så kunde jag lite känna, det är precis som nu när jag tittar om några favoritfilmer för dig. Jag ska inte säga de titlarna, för det kommer dyka upp senare nu om några program. Men då märker jag att jag får ett lite extra hjärta till karaktärerna på ett sätt som jag inte hade fått annars. Kanske lite som till en god väns barn, förstår du? Man, ja, men så är det väl. Man är inte helt objektiv då kanske. På gott och ont. Ja, fast jag känner ändå att rent, jag var ju objektiv för att jag tyckte inte det var ett mästerverk. Utan för mig är det, men ibland kan jag så här fångas med. Eller så är det för att filmen faktiskt är rätt bra stundtals. Problemet jag hade till de som har sett Spring Breakers, varför jag liksom aldrig kunde komma in i den här berättelsen, var att du vet, i början, speciellt i amerikanska filmer, så kan det vara väldigt så här snygga collage av en stad. Man ser de olika karaktärerna när de cyklar och handlar i affären och sådär. Och det är ganska mysigt, intron på film. Får en för bild mig, av vad jag för menar. För mig lät det som du beskrev, som att det var alltså typ öppningen till en svensk dramaserie, typ Tre Kronor eller någonting. Någon cyklar, handlar i en affär, man ser Mälaren. Ja, men eller tänk då Blue Velvet, David Lynch-filmen vi snackade om för några avsnitt sen. Alltså där ser man ju också folk som vattnar gräset och sådär. Alltså, men här är ute efter att intron på filmen kan ha det här snabba collaget liksom, till en förtext. Förtext-collaget liksom. Ja. Och redan efter så här 12, 13, 14 minuter in i Spring Breakers så börjar jag känna så här, vänta nu, det här är ett jävligt långt sånt intro. Det är ett jävligt långt collage. Kan det sluta nu så att berättelsen börjar? Samtidigt är väl det enda, vet, att alla som har sett det nu, och till och med alltså folk jag inte pratar med så ofta skriver på min Facebook och frågar, har du sett Spring Breakers? Det händer ju bara i Göteborg. Tack vare den här jävla festivalen. Hur som helst, de jag pratat med pratar ju ofta om början av filmen. Och den ligger väl någon dubstep på ljudspåret. Och så de här snabba collagen, men det är väl mycket tjejer i bikinis och skit. Ja, men här kommer min poäng. Efter när filmen har pågått kanske då en timme så börjar jag inse att hela filmen är ett sånt collage. Och jag tycker det är lite jobbigt. Du använder det där dubstep. Jag har precis förstått att det är någon musikgenre, eller hur? Ja. Ja. Men det är inte bara intro. Det är hela filmen är ett sånt collage. Men Gustav, det är bara för att du inte förstår filmen och ringde och pratade med dig om den. Som Emma Grey Munthe skulle sagt. Ja, nej, men här har du så här. Här har du varför jag inte tyckte om den. Jag förstod inte det här. För man klipper tillbaka till scener. Man klipper in bland annat. Det ligger så här över en massa bilder. Så ligger det dialoger som man så här loopar. Förstår du? Ungefär som att du skulle säga, Gustav, du förstår inte. Och så svarar jag, du dum i huvudet, Emil. Och så ser man oss andra i affären. Men på ljudspåret hör man precis samma dialog. Gustav, du förstår inte. Emil, du är dum i huvudet. Och sen dyker det upp en tredje gång om ungefär 10 sekunder igen. Och sen en fjärde gång, ytterligare 10 sekunder senare. Och det är väl den här det krävs att du hamnar in i den illusionen för att tycka att filmen är så otroligt stark. Jag tyckte inte det. Det fanns vissa scener. Och jag tycker alltid det är härligt när otippade filmer får 5+. Som av Emma Grey Munthe och sådär. Alltså, ja, självklart. Men låt mig avsluta den diskussionen med att ställa frågan till dig, Gustav. Vem skulle du rädda ur ett brinnande hus först? Emma Grey Munthe eller Julius Jordborg? Nej men Emma Grey Munthe, för att jag har fått ut så mycket av Julius så han kan få dö. Det, precis. Jag är glad över det ändå. Om jag får sociopat svara på den frågan. Ja. Och Emma Grey Munthe kan man kyssa liksom. Alltså det går inte med Julius på samma sätt. Det är väl så. Och man får mer cred om man räddar Emma Grey Munthe ur ett brinnande hus. Och det är inte trovärdigt heller. Om jag hade räddat Julius i ett brinnande hus hade han sagt, Gustav, jag vill inte att du försöker ta mig härifrån, för det kommer bara bli problem då. Det kommer vara lättare om jag tar mig ut själv i huset. Det skulle sluta med att jag kommer in där, jag ska rädda dig Julius, och så börjar jag hosta och min kondition är så dålig, och så får han rädda mig trots att han måste krypa med mig på ryggen liksom, och jag är tung. Ja. Det hade ju säkert hänt med Emma Grey Munthe också. Men ja, Pedro Almodovar har gjort en ny film nu, Gustav. Vill du säga någonting om den? Ska ge en kort variant av logline här till dig, eller till lyssnarna, om filmen Kära passagerare. På engelska, I'm so excited. Och på spanska? Ingen aning. Jag ger mig inte in i försöket att prata spanska. Vill du göra det? Los amantes pasajeros. Los amantes pasajeros, något sånt. Logline i varje fall kan vara, antingen jag har några alternativ här, att den handlar om ett flygplan som inte har landningstillstånd och om livsödena på det planet. Men det är lite för snällt att summera den så. För ännu mer true är att den handlar om diverse skisser till karaktärer som Almodovar låter prata löst om sex och droger på ett flygplan som väntar på att få tillstånd att nödlanda. Eller så handlar den om absolut ingenting på ett flygplan och sen landar det flygplanet. Eller så handlar det om att vi förmodligen sett året årets hittills mest i sin helhet generade filmstund. Det vill säga, det var ironiskt förut när vi pratade om mästerverk. Jag vet ju inte vad du tycker om filmen, men jag kan inte tänka mig att någon jag känner tycker den är särskilt bra. Ja, jag kan göra så här, för att du ska förstå lite vad jag tycker om den här filmen, så kan jag bara läsa upp de punkterna jag har skrivit. Vi behöver inte prata om dem, men du kanske får en känsla efter att jag bara läst upp punkterna om vad jag tycker om filmen. Okej, jag tar det då i mitt lilla notepad-dokument. Kära passagerare är rubriken. Och då läser jag punkterna här. Punkt nummer 1, Stefan och Christer, frågetecken. Punkt nummer 2, sperma i mungipan, punkt, punkt, punkt. Punkt nummer 3, vill bara vara galen, utropstecken. Och sista punkten, substanslös, slash, en 15 minuters sketch, allt för lång. Ja. Jag tänkte det är ju Stefan och Christer, men jag tänkte Tumba-scenen. Jag är uppvuxen i Tullinge och då fanns Tumba-scenen som ibland visade biografer som ligger då på Tumbas gymnasieskola. Och där har de alltid revier som är Stefan och Christer fast 100 resor värre. Och mina föräldrar går alltid på det här och säger, alltså Gustav, du borde gå på det här någon gång, de är så roliga. Och när de droppar skådisnamnen så är det så här, då är det min lilla systers kompis pappa, förstår du? Så man förstår att det här kommer jag aldrig uppskatta. Om jag inte kan uppskatta Stefan och Christer, hur i helvete tänker de? Varför skulle jag gilla det här? Och jag håller med dig. Jag blir direkt så här, ganska tidigt i filmen så börjar jag tänka så här, nej men gud, det här är ju, det här är ju buskis rakt av i dialogen. Ja, den fångar ju inte mig tack vare det. Och sen just det här att den bara då vill vara galen. Men sen vi ska alltså, tillägga här att... Ja, men hade det varit liksom en 10 minuters sketch som var så här, på galen här tiden, så hade det säkert funkat så här, Saturday Night Live eller någonting. Men här, det håller på så i 90 minuter, hur lång filmen är, och det finns ingenting där. Alltså, den här filmen har absolut ingenting. Men då går vi till, då backar vi lite här och tar Pedro Almodóvar. För de av lyssnarna som inte har sett Pedro Almodóvars filmer. Jag, till exempel nu inför att vi skulle prata om den, så la jag ut en fråga så här: vilka Almodóvar favoriter har ni? Och vi har inte fått ett enda svar. Inte ens du svarade på den frågan. Nej, men jag har ju inte sett så mycket. Eller. Vi har faktiskt pratat om en Almodóvar-film innan, och det är ju The Skin I Live In, så vi pratade om kanske till vårt tredje avsnitt eller sådär. Som jag fortfarande inte har sett. Ja. Nej, och den tyckte jag ju var lysande. Jaha, och sen har jag säkert sett kanske en eller två av hans filmer tidigare. Bland annat den här Allt om min mamma, eller vad den heter. Som jag tyckte, alltså så fort han försöker vara lite mer så här straight drama. Igen, nu tredje gången jag nämner honom, David Lynch har samma problem för mig. Alltså så fort både David Lynch och Pedro Almodóvar försöker vara lite mer så här lågmälda, som då med Straight Story, David Lynch och sådär, så tycker jag inte att han blir lika bra. Utan Almodóvar ska ju vara galen och bizarr. Ja, men det var väl det kanske jag gillade, den kvaliteten då kanske då i Skin I Live In, att den var jävligt bizarr. Att det var, hur kommer man på en sån här film? Men ja, samtidigt var den berättad på ett sätt så att det fanns ett drama i den. Och det fanns inte liksom någon. Och det är ju samma med mina två favoriter av Almodóvar, Bind mig, älska mig, där man liksom får sympati för en våldtäktsman som har en kvinna bunden i sin säng tills att hon börjar älska honom. Och man hejar på den här kärlekshistorien. Det är helt sjukt att han lyckas få henne att tycka så. Samma sak med Tala med henne, som jag tycker är ett mästerverk. Där det faktiskt är ändå en vårdpersonal som befruktar en kvinna i koma. Och även den kärlekshistorien köper man i det filmuniversumet. Så han är ju mästlig när han är mästlig. Ja, men här tycker jag ju inte att han utmanar sig själv i sådana fall, eller utmanar någonting. Alltså, ingenting. Det kommer ju tillfällen i den här filmen där typ folk på planet knullar parallellt. Eller alla våra huvudskådisar eller huvudkaraktärer knullar på något sätt. Jag satt på och tänkte såhär, ska jag lämna salongen nu? Nu är det väl dags för mig att nu liksom har han begravt sin egen film helt och hållet. Det var faktiskt enda gången då jag kände, ja men... Nu händer det någonting i filmen. Det var lite roligt när en kvinna som är oskuld sätter på en sovande passagerare. Men det är ju inte bra, och det är ju inte motiverat heller. Alltså i de här andra filmerna av honom som vi har nämnt, så känns ju allting motiverat. Här är det ju bara, det är bara faktiskt. Men då är det, alltså de du nämner, de filmerna, och även då The Skin I Live It, det känns som att han har utmanat sig själv med, med ett svårt försök till drama som egentligen inte fungerar, men han ska lösa det pusslet eller den matematiska ekvationen. Absolut. Här känns det som att han gjort det väldigt lätt för sig. Det här är ju bara så här homohumor. Det är folk som suger av varandra, det är sperma, det är folk som inte vågar. Ja, men hela målgruppen är ju alla de så här homosexuella partyprissar som jag känner i Stockholms nöjesvärld. Det är typ, alltså, och då inte nödvändigtvis bara Stockholm, men i nöjesvärlden, alltså de här partyprissarna som inte har insett att så här, de är 46 år gamla. Man kanske ska sada ner lite, du vet, det är väldigt destruktivt. De ofta så här, man har inte upptäckt att andedräkten har börjat lukta illa av allt ständiga 20 års festande liksom. Det är målgruppen för den här filmen. Jo, men på ett ställe i filmen fick jag faktiskt lite hopp, och det var när jag fattar liksom inte vad fan är den här filmen vill. Vad är det för jävla film? Varför börjar vi där nere på marken med cameos av Antonio Banderas och Penelope Cruz? Kommer de komma tillbaka när det verkar som det är jada jada? Men då är det ett ställe i filmen när vi är på det här flygplanet, men vi hoppar ut, så får vi följa en historia när en i flygplanet pratar med sin för detta älskarinna och sin nuvarande älskarinna och bla bla bla. Då, vi hoppar liksom ner till en historia på marken och tänkte att okej, nu kommer planet fungera som en hubb eller ett nav här, och vi kommer få se historier från de här karaktärerna ut i deras vanliga liv. Vilket inte sker. Men det sker bara, det blir så udda när det bara sker med den här karaktären, och det blir väldigt osnyggt att låta oss hoppa ut från planet vid ett tillfälle bara, för att sen vara tillbaka och fast i det hela planet. Det känns som att Almodovar har skrivit den här filmen en enda gång. Så där som man själv kan göra. Man bara rafsar ner på ett papper och sen har det gått till produktion. Hade det inte varit Almodovar hade ju inte den här historien fått filmats. Den hade ju aldrig kommit så här långt i det svaga skikt hela historien är. Nej, precis. Det enda som hade filmats är musikalnumret när de sjunger den här låten I'm So Excited. Och det hade varit en sketch på Saturday Night Live. Ja, och den sketchen hade funkat på Saturday Night Live. För alla de, det är alltså tre manliga, alla är supergay. Tre manliga flygvärdinnor som kör den här dansen till klassiska. Vem är det som har gjort den? I'm so excited. Det är inte Pointed Sisters, nej. Ja, det här är lite mer din generation än min. Vadå min generation? Är inte det? Du går inte, på inte fucking 80-tal. Musikquiz. Det är The Pointer Sisters, I'm So Excited. Precis. Från 82, då är det fan med din generation. Du var 5 år, då har jag hört den. Jag dansade den där, precis som dem. Men, vi går tillbaka. För de karaktärerna funkar just i en sketch. De är faktiskt trevliga. Det finns det mesta med den här filmen. Det finns ingenting som är 5 getingar med den här filmen. Det finns ingenting som heller är 3 getingar med den här filmen. Det finns lite som är 2 getingar. Det mesta är bara 1 år rakt av. Men så finns det en sak med filmen. En person som får 4 getingar av mig. Mm. Och det är den tjocka flygvärdinnan. Han tycker jag är supercharmig, rolig. På det där sättet som man tyckte första gången när man såg... Fan, det går ju aldrig att uttala hans namn. Zack. Baksmällan tjockisen. Ja, det är Zack eller Fnäckis. Ja, alltså han är ju så här. Det är den homosexuella lillebroden till Zack. Ja, men då vill jag faktiskt komplettera och säga att jag tycker faktiskt att Sean Penn-kopian till flygvärdina funkar rätt bra också. Vad fan är Sean Penn-kopian? Han med en liten mustasch, den smala av dem. Ja, han med sperma i munnen. Precis. Ja. Den tredje flygvärdinan, för de Almodovar-fans som lyssnar på det här, är han som har huvudrollen i Tala med henne. Som också, jo men det är det jag menar, de funkar bra i sina personer. Det är ju bara de man inte hatar. De andra karaktärerna är så här osympatiska, tomma. Man bryr sig inte ett skvatt. Det är bara jobbigt. Det är lite så här, det är en kvinna där som känns som hämtad från hans, från Almodovars stora, vad ska man säga, break i hela världen. Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott, som jag aldrig orkade se då, eftersom det påminner om min mamma och hennes, alla och mina kvinnor runt mig. Ja, precis, alltså det var bara det. Och så hon är lite hämtad därifrån. Sen någon karaktär hämtad från något av hans drag. Det är så slarv, det är en lat film, kära passagerare. Jag tycker väl att Almodovar borde ju plockat ut den här trion av flygvärdinnor och satt dem kanske i en road movie eller någonting. Eller utmanat då sig själv med dem i en annan typ av film. Ja, eller om det då, vi har ju här ett flygplan och den duktiga, hårt arbetande Almodovar hade kunnat bygga ett väldigt intressant drama kring de här tre flygvärdinnornas perversioner, men centrerat. Men här blir det en slags så här änglagård fars, fast då mer i Stefan och Christer har fått regissera Änglagård, med massor av karaktärer som alla dessutom är likadana. Alla är så här kåta. Alla är kåta. Ja, det är som, det är som droger. Det är som en sjuk typ 15-årig bögs sexfantasi. Och tänk ett plan där bara alla vill knulla och alla män är bögar. Eller en 46-årig partyprinsess. Partyprinsess, sa jag det? Ja, som vill sätta på en 15-årig... Ja, eller som fortfarande tror att han är 16, menar jag. Det är så här, ja. Nej, ja, men för, när jag gick på filmskola så fanns det ju en kille som var homosexuell. Och han... När vi satt och festade sådär, förfest eller festade i något rum där på den här skolan, så satt han vid internet på den här sajt. Och helt plötsligt så kommer det en bil dit som hämtar upp honom. Så då har han liksom skaffat sig en dejt av någon sådär... Och det var någon så här 45-årig liksom gubbe från Karlstad, ja, som kom och hämtade upp honom. Båda de två, den 46-åriga gubben som åker från Karlstad till lilla Molkom för att hämta upp en typ 20-årig bög. Och den 20-åriga bögen sitter och raggar upp och chattar med den 46-åriga gubben när vi andra sitter och festar och spelar Guitar Hero. De två, det här är en film som de nystar upp sitt huvud när de är lite extra kåta. Ja, de laddade ju upp med den inför så här kvällens one night stand liksom. Och eller kanske till och med om de blir lite kära i varandra, så kanske de till och med så här: kära passagerare var en fyra. Alltså den hade någonting att säga, tycker de. Den här beskrev någonting som människor inte vågar se. Och de hade kanske sagt samma grej då som Emma Grey Munthe där med Spring Breakers, att man vill inte att, alltså man vill dölja föraktet för någon som inte fattat. Bara att vi står där bredvid och säger bara, jo, men det är inte att vi inte har fattat, filmen är bara kass. Jo, men och sen hade jag varit bög, homosexuell, så hade jag känt mig lite förnärmad av den här filmen. Jag känt mig lite kränkt. Ja, jag tycker det känns... Jag är ju väldigt anti att människor ska vara kränkta. Jag tycker vi är alldeles för kränkta, alla vi människor i dagens samhälle. Men jag tror absolut att det skulle kunna vara en reaktion. För den... Hade den här filmen kommit 91, så hade det varit mer logiskt. Nu när man sitter 2013 på biograf och ser det av en så pass engagerad regissör som Almodovar, så är man så här, men herregud, den kanske är mer, förutom de här partyprissarna som inte förstår bättre eller som är väldigt okritiska till sin lilla bubbla, så tror jag snarare att de flesta så här homosexuella människor känner att herregud, en sån här film tar ju bara allt, hela liksom debatten och att vi ska bli behandlade som vilken annan människa som helst tillbaka 15 år. Så ja, jag kan förstå att du i det parallella universumet som homosexuell blir lite kränkt. Men jag tycker inte du ska bli det, för det är bara en film, för fan. Det ger inget intryck. Det här är den sämsta typ knullkomedin jag har sett. Finns det några bra då? Har du några bra tips på så kallade då knullkomedier? Nej, men i den genren så är det väl American Pie, den typ av film. Jag ser att American Pie-serien, nu har jag kanske bara sett en, två delar av den serien. Jag bryr mig inte om den, finns inte i mitt liv eller min värld, men jag skulle säga att det här är bra mycket sämre än säkert den sämsta American Pie-filmen. Och om man inte gillar American Pie, om man tycker att American Pie är för larvig och för har för mycket bara så här sexskämt, så är Kära passagerare mycket mer fast sämre av den varan. Jag gillar American Pie. Första filmen tycker jag är fyra getingar. Jag tycker den är jättebra och varm också. Alltså den lyckas på så många plan. Säkert, fan, det är en sån här film jag har en uppfattning om. Jag har väl sett den någon gång, men jag vet inte. Men inte min typ av filmer alltså. Men första Bordla var bra, det är väl en klassiker. Men ja, har du någonting mer att säga om den här filmen, ska vi överge den? Nej, men jag skulle ändå vilja rekommendera människor som tror den här filmen kommer vara med på nästa 10-lista som Emma Grey Munthe gör? Nej, det tror jag inte alls. Jag tror alla som har tror du de kommer skriva ett blogginlägg nu så här: när jag gick ut för Kära passagerare kände jag bara att jag vill inte prata med någon om den här filmen. För att ingen skulle förstå den. De som inte förstår den, de går inte prata med ändå. Det är bara vi utvalda för att förstå vad Pedro Almodovar vill göra med den här filmen. Men jag tror att du just nu i det parallella Fringe-universumet går och känner så. Att du blir inte kränkt, utan du är så här: den här ska jag tvinga mina föräldrar att se. då kommer de fatta. Det är så här. Nej, så Emma Grey Munthe, jag tror ingen som är filmintresserad faktiskt tycker att den här filmen är bra. Jag har väldigt svårt att se det. Och Nej. det är väldigt få filmer jag säger något sånt om. För de flesta filmer går att hitta. Jag menar, vare sig det är Spring Breakers eller Man of Steel, så går det, kan man förstå de som pekar på att nej, men jag tycker den här var bra på grund av det här och det här. Men kära passagerare, jag efterlyser den som faktiskt tycker att filmen är mycket bra. Och jag kommer stödja den lyssnare som vågar komma ut med det här på vår Facebook-sida. Jag kommer respektera det väldigt stort. Om du var en mensch, en riktig medmänniska, så hade du ju försökt få in den personen på någon sorts mentalsjukhus eller liknande. Den personen behöver ju få vård om man tycker att den här filmen är bra. Nej, men nej, Det här är en nej, film som skulle kunna få mig att avsluta relationer till människor om de tycker att den här filmen är bra. det som blir tråkigt är att du har ju en ganska hög ge filmer en etta statistik, eller hur? Sen när det väl dyker upp en sån här självklar etta, så kan jag tänka mig att människor runt dig inte lyssnar så mycket, utan det är så här, ja, men du tyckte ju att Man of Steel var en etta också. Och vilka är de senaste ettorna i ditt filmuniversum som du har sett? Jag ska genast kolla upp det, hörru du. Så hang tight, så ska du få se. Ska vi se om du har någon mening att säga om dem då? Någon åsikt? Och till lyssnarna, under tiden som Emil tittar upp vilka ettor, jag kan lova att det är 8 av de senaste 10 filmerna han har sett, så kan jag bara säga kort att Olympus Has Fallen, som Emma Grey Munthe dessutom skrev bara en annan mening om på sin blogg, och det är att den är jättedålig. Den är rätt dålig. Men för alla oss som är trötta på det här i serietidningsfilmerna, när människor inte skadas, när hela New York går sönder i Man of Steel eller The Avengers och sådär, så är det ganska befriande att se hela introt på Olympus Has Fallen. För Washington blir invaderat och vanliga människor dör som flugor. Man får se det, alltså så här, gamla kvinnor, barn, allting. Och det blev lite gripande i kontrast till det här man har tröttnat på med superhjältefilmerna. Bara en liten Underbart. notering. Av de senaste då 15 filmerna jag har sett här då på min filmtips, jag heter Rydrutter om de vill följa mig eller bli vän med mig. Så är det 1, 2, 3, 4, är det 6 filmer jag har sett, jag har gett 1 då. Så 6 av 15. Jag kan nämna de här i ordning, sen efteråt kan du få ge en kommentar om det. Okej. Jag har gett Jason Goes to Hell, The Final Friday en etta. Jag har gett första Leprechaun med Jennifer Aniston en etta. Jag har gett Motorsmassakern 2 en etta. Jag har gett Ganslands klavertramp Blondie en etta. Jag har gett Kära passagerare en etta. Och jag har gett Man of Steel en etta. Varför? Varför? Det enda jag sitter och tänker på när du räknar upp de här filmerna. Vem fan väljer att se filmen Leprechaun? Utom jag och min kompis Johan. Det året den kom. För den kom väl 92, kan det vara det? 91, 92 kanske. Den kom 93. Ja. Vem väljer att se den 20 år senare? Jo, för Varför? det är en filmserie jag aldrig har sett. Och även om Leprechaun Är det inte... ens en filmserie? I så fall är det en så här direkt på videofilmserie. Ja, men det är väl många skräckserier som övergår till det. Men finns väl i alla fall en 3, 4, 5 filmer. Men den Men var väl inte ens även om en inte skräckfilm? Leprechaun Den var då ju är... bara något... Ja. Ja, men Leprechaun, det är inte högsta liksom skiktet av skräckikoner. Där Jason, Freddy, Pinhead, såklart Leatherface finns. Så det är några trappsteg ner liksom. Men jag har inte sett Leprechaun, så därför har jag chansen att se den. Och Jennifer Aniston är med i den, så det tycker jag är Jo, men väldigt trevligt. Du pratar ju om Leprechaun som att den i så här skräckfilmsvärlden är någon omtalad film, och det är den väl inte? Nej, Du men måste jag ha en säger nej, kompis som har sagt se den. varken filmen eller den här Leprechaun-snubben själv finns ju i det översta skiktet inom skräckfilmsgenren, men den Men den finns ju finns absolut inte fall. ens. Det är min poäng. Det är ett under att du ens har hittat fram till den. Hur? När läste du om den? Eller vem rekommenderade Leprechaun till dig? För att den filmen finns inte. Det är ungefär som att du har träffat Christopher Den Columbus finns på en väl i resa. samma utsträckning som typ så här Critters film finns och lite Men andra. Critters är väl lite så här kult i och med att han var besläktad då på videohyllorna med sitt omslag till Gremlins. Men Leprechaun, det är som att du har hittat en nål i en höstack. Ja men nej, ja men det, nej, men jag det enda, vet inte om jag, det är för alltså, att jag är inte jag, men arg det är väl här, kanske för att jag är mer jag undrar instiftad ändå i skräckgenren. Hur kom det så att du gick och hyrde den filmen? Alltså, var det för att du var så här, ja men det här kan vara kul, Jennifer Aniston finns på omslaget, eller har du faktiskt läst om den och varit nej, här, det är en fan. Film jag länge velat se. För att ha sett den, ingen film jag längtar efter att se, för att jag kommer njuta av den. Men jag ville se den för jag ville se en Leprechaun-film. Och vem vet, det kanske hade varit min nya favoritfilmserie, så jag kunde sett del 2, del 3 och Leprechaun in Space och Leprechaun in the Hood och allt vad de heter. Det är kul att, för jag visste inte ens att det fanns uppföljare till den. Till denna vidrigt dåliga film. Det är ingen men, skräckfilm heller. Nej, men när man samtidigt, ser någon som inte, om du inte vet om att det inte finns uppföljare, så är inte du rätt person att säga att den serien finns inte. Nej, men jag pratar nu från 1992. Jag tycker det är lite förtjusande att du då har sett Leprechaun. För det, den var så här, jag kommer ihåg Leonard Maltin som har sin tjocka filmbok. Och hans lägsta betyg är ju inte en siffra, utan det är bomb, ordet bomb. Och Leprechaun satte jag bomb på. Och det gjorde Leonard Maltin också. Och det var bara jag och min kompis Johan som såg den. Och sen försvann den för alltid. Men du har hittat den. Jag tror du sitter på något. Du sitter säkert på den enda kopian utan att veta det. Men det är väl samtidigt också, tror jag, en filmserie som är större i USA av den i Sverige. Jag tror vi också har svårt att relatera till Leprechaun och irländska allt där. Men jag vet inte hur mycket pengar de här filmerna spelat in. Men eftersom det har gjorts typ 3, 4, 5 filmer i alla fall, så finns ju en marknad för dem. Någonstans i världen. Ska vi avsluta den här podcasten nu, Gustav, med att jag... För att det är ju så här att nästa avsnitt så kommer vi att snacka om World War Z som det ser ut. Och det är väl helgens film, antar jag. Den går väl upp nu på fredag. Men eftersom det går upp en annan film då också, tror jag, som jag har sett, som heter Now You See Me. Den här magiska bankrånar heist-filmen. Vilka skådisar? Jesse Eisenberg såklart. Som jag antar är den kända Sarum. Sen så är det Mark Ruffalo. Och det är Woody Harrelson. Och så är det Isla Fisher, som vi senast såg i The Great Gatsby, som du tycker Isla om. Fisher är väl uttalet, eller? Isla Fisher, Isla Fisher, Isla nu, ja. Isla, Isla. Har inte världens koll på en skåsen. Hon och Amy Adams brukade jag förväxla lite. Jo, men det förstår jag, för jag kan säga, du brukar ju nämna Amy Adams som en skådespelerska jag är väldigt kär i. Och Isla Fisher är en jag är väldigt kär i också. Jag såg faktiskt om, vad heter den, Definitely Maybe. Ja, den gillade jag, även med Elizabeth Banks och Ryan Reynolds. Ja, precis. Och jag vill bara se Isla Fisher i fler sådana kärleksfilmer där hon faktiskt får ha på något sätt en lead. Jag tycker hon är helt underbart charmig. Och första gången naturligtvis, om lyssnaren nu sitter och tänker så här, men vänta nu, vem fan är hon nu igen? Så är det alltså hon, den galna lilla systern i Wedding Crashers. Det var där man såg henne så här för första gången på riktigt. Och hon bara ägde varje scen hon var med i. Hon var så, hon, henne tycker jag mycket om. Det är därför jag tänker gå och se. Vilken film sa du? Now You See Me. Ja. Jo, men precis, men det känns som att den kommer stå i skuggan ändå av World War Z. Jag kollade till och med efter jag var och såg den nu i måndags på någon pressvisning, så kollade jag faktiskt efter någon poster till den på SF efteråt, men det fanns ingen reklam för den eller någonting. Sen att Sverige kommer den bara försvinna bort. Så därför så har jag bara tre punkter här nu, tre pepppunkter för att som kanske kan motivera folk att ändå gå och se den här filmen i helgen. Ja, och då kan vi se om jag håller med om de punkterna i nästa vecka när jag har sett filmen. Mm. Precis. Och nu nämner jag inte då Isla Fisher som en punkt, men du kan ju ha henne som din egen pepppunkt där. Eller skåten överlag. Ja, men det har jag. Många fina skåten i den filmen. Michael Caine också, Morgan Freeman och sådär. Men hur som helst, okej. Mina tre pepppunkter bara. Kort och snabbt här nu då, innan vi avslutar den här podcasten. Punkt nummer ett. Den här snubben Brian Tylers musik. Kompositören. Slog igenom, antar jag, med soundtracket till Frailty. Har gjort alla möjliga filmer. Expendables-filmerna och allt möjligt. Jag vet inte om du känner till honom. Jag känner till honom så mycket. Men musiken i den här filmen. För en gångs skull satt jag på bion och tänkte på musiken. Jag tänkte bara att jävlar vad den här musiken får filmen liksom att flyta fram. Vadå? Men vad är det för musik då? Finns det så här vackra melodier så att jag kommer tänka men på den? Det känns pampigt och stort på ett sätt. Men samtidigt elegant och lite modernt. Men man slipper det här Hans Zimmer blockbuster blåsinstrument soundet. Det finns lite mer elegant touch. Jag tror du kommer gilla soundtracket. Jag tror fan, tänk på det nu, se filmen. Jag tror verkligen du kommer gilla det. Jag tycker faktiskt att det är en anledning att gå se den här filmen, för att det är skön musik och det blir ett skönt driv i scenerna med hans musik. Ja, men jag blir pepp på det. Isla Fisher och soundtracket. Nu är jag jättepepp. Ja, bra. Och de två andra? Pepp.nummer 2. Det finns en jävligt snygg fightscen i filmen mellan Mark Ruffalo och James Franco, alltså huvudrollen då i Spielbergs, hans brorsa Dave Franco, som vi såg i 21 Jump Street, tror jag. Det finns en jävligt fightscen mellan dem som använder sig av magi och trolleritrick, och det har inte jag sett i en film. Jag tyckte den fightscenen var jävligt härlig, som dyker upp i filmen. Så det är pepp.nummer 2 då, att det finns en fightscen där de använder sig av magi och trolleritrick. Och det känns kul. Ja. Okej, okay, och pepp.nummer 3. Jag tyckte det var jävligt skönt att sitta och kolla på någonting som var ren och skär biohundrollning, utan att det skulle vara en jävla superhjältefilm eller vara någon sorts adaption av någonting. Och en film som inte försökte vara för jävla bombastisk och stor, utan det är bara en jävligt skön rulle. Ja, men det handlar om kuppen, precis som det vi eftersöker med serietidningsfilmerna, att en Batman-film skulle kunna handla om när han är bara inspärrad på det här mentalsjukhuset med alla skurkar. Ja, men precis, det här är inte en film där hela universum är så på spel. Det är den här kuppen, och vi tittar och undrar, hur gör de det? Vad är det de kommer göra? Vad är det som händer här egentligen? Och jag menar, det finns massa problem med den här filmen som jag ska prata om nästa vecka när du har sett den. Men just nu vill jag bara peppa folk ändå att fan, ska ni gå och se en film och ni inte vill se World War Z när ni har sett World War Z i helgen? Så det finns ingen anledning att inte se Now You See Me. Det är inget fel att gå och se den, om vi säger så. Jag tycker vi ska lyssna på det där. Och bara så att jag inte blir besviken på, alltså, används Isla Fisher? Eller är hon så här en rätt liten karaktär? Alltså, eller får hon något att bita så att hon verkligen känns som att det här är en Isla Fisher-film? Nej, det här är magiker-ensemblen bestående av hon Isla Fisher, Woody Harrelson, Mark Ruffalo och... Nej, Jesse Eisenberg och Dave Franco. Mark Ruffalo är polisen som utreder fallet för att stoppa dem. De fyra i alla fall. Mysig cast. Ja, det är en skön cast. De har ett skönt samspel. Det blir väldigt mycket som en recension här, men... Ja, Isla Fisher används tillräckligt mycket, tycker jag i alla fall. Jag hade nästan velat följa dem mer, och Mark Ruffalo och polisen lite mindre. Och sen ett plus för dig, Gustav, en pepp nummer 4 eller 5, eller hur ska jag säga det, är att du får också hon, tjejen från Inglourious Basterds, den franska tjejen som du tycker om, och den kärleksdramat du tycker om i den filmen. Ja, och vill jag tillägga det, Emil, det är bra för dig att veta i vår filmrelation. Tycker jag främst om kärlekshistorien, men inte nödvändigtvis den franska skådespelerskan särskilt mycket, eller den tyska skådisen. Så att det är kärlekshistorien där, skriven av Tarantino, som jag älskar, inte så mycket ännu. Men okay, det är trevligt, men om vi säger så här då, nu får du den skådisen och du får chansen att få samma magi mellan henne och Mark Ruffalo, så kan du ju nästa vecka säga, fanns den magin eller inte? Är manus här lika bra som om Tarantino har skrivit det? Jag blir pepp här, och jag tycker fler, det skulle vara kul om fler går och ser Now You See Me, för att i och med att jag har sett den så kommer vi faktiskt i nästa vecka inte bara lägga allt då krut på World War Z, vad fan säger man på engelska? World War Z, antar jag. Heter det Z på engelska? Jag tror det. Nu är du mig väldigt osäker, men jag tror det. Ja, det kan ju Johan Nordensson lyssna, som tycker om att skicka så här mail i min inbox och aldrig på sidan. Men han kritiserar ju ofta våra uttal. Han sitter på sin höga häst i Australien och garvar tillsammans med Marie Munthe, med sitt fonoben perspektiv på hur man uttalar namn. Vi är bara... Varför kom Marie Munthe in där? Jag fattar inte, vadå? Jag vet inte, människor som ser som bättre än andra. Fast det gör ju inte hon. Du försöker ju bara göra henne till en större del i vårt liv än vad hon är. Det vill säga, hon finns ju inte i vårt liv. Hon bryr sig inte om oss. Men du försöker ge illusionen av att hon är en i gänget, va? Vi pratade för några veckor sedan om det här med att svenska recensenter och kritiker inte vågar kritisera unga svenska skådisar. Jag twittrade henne om det, men hon svarade aldrig. Men jag tar det på, du tar det som att vi finns ju inte i hennes värld, och det är helt okej. Jag tar det mer som att hon hatar mig. Men det är för att du är narcissist. Och vem inte tror jag, du hon, att jag. Vem tror du hon skulle rädda först i ett brinnande hus, mig eller dig? Mig, när jag säger att faktiskt, vad den har låtit som i det här programmet, så är hon faktiskt nummer ett av de filmrecensenter som jag faktiskt läser och är nyfiken på vad hon tycker om saker. Jag har till och med ibland skrivit en kommentar på hennes blogg, och då är det just för att fråga någonting. Så att hon, Emma Grey Munthe, för mig är lite den stora syster vi båda ville ha som vi pratade om för några program sen. Zoe vad heter hon? Zoe Deschanel. I Almost Famous. Emma Grey Munthe är för mig det i mitt filmuniversum. För mig är du, hon mera, och du vet vem du är i film... en hetlevrad flickvän. Ja, som du gillar att retas genom att säga usch, usch i programmet. Det förstår man. Du är ju kär i henne. Och så visar du det genom att slå henne med en spade i huvudet. Jag skulle nog fan kunna gå för att säga att jag är kär i Emma Grey Munthe faktiskt. Ja, det jag menar. Så säg något vackert om henne. Slå henne inte bara med en spade i huvudet. Men problemet är att hon skriver i Aftonbladet. Jag läser inte den tidningen. Så jag får, du läser ju inga tidningar. Eller nej, nej, jag läser Metro ibland. Jag bryr mig väldigt mycket om vad han CG skriver. Och tycker om film. Men, okay. Eller gör det. Jag tycker vi har ju namedroppat. Fan, jag tänker fortsätta använda ordet namedroppa. Även om vanliga människor. Nu kan man ju använda det om Emma Grey Munthe, i och med att hon ändå är en offentlig person då, enligt den kritiken jag har fått. Men jag använder namedroppa även till farmor och barndomsvänner. Och eftersom vi har nämnt henne så mycket i det här programmet, så kan vi avsluta faktiskt med en stund ur Spring Breakers, som faktiskt är väldigt vacker. Det finns ögonblick i den här filmen som jag verkligen känner av. Är det James Franco pianot eller? Det, precis, det är en liten så här klassiker säkert hos alla som tycker om filmen. James alla, Franco, alla de som såg film på Göteborgs filmfestival, så han inte kan sluta prata om den på Andra Långgatan. Ja, är det så? Ja, men den är väldigt fin. Som sagt, jag tyckte stundtals filmen var väldigt tråkig, Spring Breakers, för att det var för mycket av ett collage bara hela filmen. Och jag fick ingen så här, men den skiljer nutiden. Eller som, vet du vad Julius sa? Julius Julborg, vet du vad han sa? Nej. Det här är, men för hans flickvän Edith, som är i min ålder då. Och underbar, hon är ju lite... För dig, hon är väl såhär två efter Emma Grey Munthe. Jag skulle nog kunna vara väldigt kär i Edith också. Inte bara att jag skulle sno henne från Julius skulle aldrig göra såklart. Som att men... du skulle lyckas med det. Shit, jag tror Julius pustar ut när han hör det. Han bara, shit vad skönt att höra. För jag har oroat mig över det här länge. Nej men precis. Du gillar henne från att när vi gick i samma klass. Men det han sa, för Edith var lite inne på min linje med den filmen så här. Fan, man kunde inte riktigt skilja de här tjejerna åt, alltså det fanns inget så här narrative i filmen. Där Julius som då alltid har svar på saker och tycker han någonting är superbra, så är det svårt att motivera liksom, för att det låter så bra när han säger det. Men där jag inte köpte det var när han sa så här, ja men det här är en film för två, det är så här filmer ser ut 2013. Och då garvade jag och kände faktiskt att Julius, du är trots allt ganska ung. Men här kommer då den här pianoscenen där de sjunger hylla Britney Spears, som har gjort fantastiska låtar tillsammans med väldigt många svenskar också. Och jag tror det kan vara Jörgen Elofsson som har skrivit den här låten Everytime, som James Franco börjar spela på pianot, och tjejerna i Ronar Luver, som på något sätt så här börjar veta att det här kommer gå till helvete, sjunger med. Det är vackert, vi kör det.